Kusokwelwa chapita ya dikumine busatu. Bene pana monaka dikinyama kibubuka pakalungalui. Kiaji ne mitwe isamba iwidi ne masengo dikumi. Kulusengo ne lusengo kwa dikilukwa. Kumitwe yandi kwa dine majina a mitonko ya kutukaleza. Kinyema kiona mwene kia kiaji kifwenenge makufi yakyo adibwa a kimungu. Neki akanwa kiakyo bwa kiantambo. Bumi na weki pele bukomo bwanji ne bulobwe bwanji ne lupusa lwanji luka takata. Kumitwe yandi na mweneko umo wadi wa mutapwe mufwe. Ino kiaso kialufu kiandikia makube lukakyo. Bapa no panshi bonso ba anampata. Keba londa kinyemakia. Bantu bonso keba tota mpumina muanda wapele kinyamakia lupusa. Keba tota ne kinyama kinemba. Lelo tuwa kilo kinyama iyanyi. Iyanyi leka luko keja kwiki damba divita. Kinyama kia kiapelue bukomo wakune na bine nua ya kuitatula nebia mitonko ya kutukaleza. Kiapelue lupusa lwa kulonga na bia mumakwe jima kumi ana ne abidi. Kia nena leza bibi bibi. Kifutulula lupusa lwandi ne kifuko kike eleleza. Ne bon sobe kele nandi mulu. Kiape lwe lupusa lwa kukata mbaba pandulue modi vita ne kuiba ne Kenya. Kiape lwe lupusa lwa pabisaka bionso, ne pabantu bonso, ne pandimi yonso, ne pamizo yonso. Bon sobe kele panopanshi, bake kitota. Boba bamajina abo akubulwa kulembwa mumukanda wabumi wakana kamukoko kaipa ibwe. Bakubulwa kulembwa kushilula kakungaluilo kwa kupangwa kwa panopantanda. Yewa udine matui evwane kinoki. Yewa watu ongelue kalabu musungi ukendabo. Yewa watu ongelue kalabu kutapibwa na kifete nandu katapibwa. Ekyo kifanyinwe bapa ndulue mo kuikala nebuka nkamane nelui tabisho. Pene pakadi na mwene kinyama kikwabo kilupuka panshi. Kiadi ne masengo abidi efwene akana kamukoko, kadi kiadi kisamba kabwa mpumina. Kiadi kilonga na lupusa lonsolo akio kia kinyema kiba jinjikia akio kitala. Kiadi kiningila beke elefano panshi bonso kutota kinyema kiba jinjikia kiaso kia lufu kibe eluke. Kiadi ke kilonga bingelengele vika tampe kanebio kia nokeje mudilo mulu bantu bonsoba mwene. Kia ongo elebeke elepanopanshi na bingelengele vyo kia pelue kulonga kinyema kiba jinji kia kitala. Kia nena beke elepanopanshi imba. Punga inkishi wa kinyema kia tapilue na kipete inokufu ampika kia. Kadi kinyema kia kia pelue nebukomo wakuela muu ya munkishi wa kinyema kiba jinji kia amba anene. Kadi epaije bonso bapela kumutota. Kia nyingi ile bonso. Bacheche ne bakatampe, bampeta ne balanda, bana pabo ne bapika amba batambule kiyuke no kudika sadilume na nsha pampala. Amba ke kudina nsha muntu umo uko keja kupota na nsha kupoteja, shika dipo na kiyuke no kino kia dijina dia kinyama na nsha nimelo yaju. Panopo opa kuna ngula, yewa udine ngeni avale numelo wa kinyama, mwanda inu melo ya muntu nebungi bwayobuine ibuno. Tutu watu samba ne makumia samba ne isamba. Kusokuelwa chapita ya dikumine buna. Kajinamba ntale namo nakana kamukoko kemene palulu lwaziona ne bantu tununu katua ne makumia nane tuna. Bemene nandi bale mbwe diji na jandi neja shandi pamapala abo. Na umfwene nediwi mulu kawadiwi dia kututa kwa mema mavule ne wadia mukungulo mukatampe wamvula. Kadijaji kawadia bangomba bomba sense yabo. Bantuba badive mbalu imbolupia kumeso kwa lupona ne kumeso kwa vomibana ne bakulumpe. Kekwadipona nsha muntu umo wakokeje kufunda lui imbolua posonkabo batununu katwa ne makumia nane tuna baku ujilwe panopanshi. Abo ba kebalele po busekese ne bana bakaji mwanda badi bela mine senene. Badi balonda kana kamukoko konso konso kokenda. Baku udilue mubantu. Kebadi wabiba jinji biakula kisha bialeza nebia kana kamukoko. Kebadi foba bepabu bela ehen. Kadi iba mpikuwa kabule mana shaka moken. Namwene kadi mwike ulu umo wenda wipapa mulu mulampe. Wajine mianda miyampe ya nyeke ne nyeke ya kusapu ilaba mizo yonso, nebisa kabionso, nendimi yonso, nebantu bonso beke elefanopanshi. Waji wenda unena neji widi katampemba. China ileza, mutumbije intumbo, muanda kitachiki andikia kuchiwa mambo kiba afika. Mutote yaye wapangile julu, netanda, nekalungalui, nemasulo onso amen. Kadimwike ulu muku wabo wabu bidinandi wadi wenda umulonda unenamba. Wapone Babiloni mukatakata. Wapone jemi soyo soma adu anfinye ya kusege sewanji. Aleteja kukala wali waleza. Kadine mwike ulu muku wabo wabu satunandi wadi wenda wibalonda unena di widi katampemba. Si mtu atote kiyoki akinyema nengishu wakyo. Nekutambula kiyukenu kia kubambala nasi ya kukuwako. Na kuleza ukamuwe siyamalua makomo abuka la balibuanji. Ukasusuka mungutilo ne mumwishi wa sufule umezo abamwike ulu bajila ne akana kamukoko. Bubaba tota kinyema nengishiwa ne bonso batambule kiyukenu kia jiji na jakyo. Mwishi wa kususuka kwabo ukafituka nyeke ne nyeke. Kajikiwa kako kulukua po, nashia mwinya, nashia hufu kubwine. Eki kifanyuni baba ndulue mkuikala nebuka nkamane. Abo bala minebini yonabi aleza, neluite bijolo abo mudi Yesu. Kajina umvwene jiwi mulu keji nenamba. Lembamba, iba katokwe boa wafu bafuila murikiri shitu, kwa luila kuja yelo jinodi. Muya ujila nandimba. Iyamo, bakokolo kwe kumingilo yao. Mwanda milongu wabi yavo bibalonda. Kajinamu ene monka dikumbi ditoka too. Pashikete umo wifu ene muntu. Waji nekiluku wakiansa habu kumutwe wandi. Nekipete kukubo koki akuno wanakyo. Mwike ulu muku wabo watamba mukifuko kijila nakampata kia munji woyaleza. Wanena jiwi dikatampe kudiyewa waji ushikete padikumbi wamba. Ela lupete lobe lwakuno wanalo unowe. Mwanda kitachikia kunowa, kibafika. Bianguru wali hapa nopantanda, bibaele. Penepo ye wawadi ushikete padikumbi, waela lupete luandi panopanshi. Ne panopanshi ponso panoibwa. Kadimwike ulu muku wabo watambile, kukifuko kijila na kampata kia munji wayaleza ya momu wa mulu. Nandi wadi ne lupete luabui, luakunowa nalo. Mwike ulu ungi nandi wadi mwine bukomo wa mudilo. Watamba mukisoke luabitapua. Kane na nejiwi dikatampe ye wa mwike ulu wadi nelupete luabui luakuno wanalo amba. Kwa telupete lovelo ukete bisanta vya viva vya mfinye ya panopanshi muanda vibaele. Mwike ulu wanandi waela lupete luandilu wa panopanshi. Waketa bisanta vya viva vya mfinye vya panopanshi. Webiela mukipondelo kiabuka la balebuka tampe bwaleza. Kebi pondelo apanja pa kibundi. Mwatambile mulungu mukata wa mashi. Waenda kufika kane kuma kilometele tutu watu satu. Kulue ya mulungu wa mashi wa yadi metele imo nekipindi. Kusokuelwa shapita yadi kuminebutanu. Penefo namu enekadi kingelengele kikwabo mulu kikatakata kia kuanwa. Namu enevamu ike ulu basamba bidi bakwete mpupo isamba ibidi. Inoi yoyanfulo muanda bukala vale bwaleza bubapu ilaponka pa ayo. Namu enekadi kidi wadijiba jama kalashi masamba kanye na mudilo. Mwadi mwimene bobaba nekenye kinyama nenkishi wakyo. Nenu melo ya diji na jandi. Badi bakwete sense ya leza. Kebe mbelu imbo lwa monsensa mungidi wa leza. Nelu wakana kamukoko amba. Abije mkuu, leza wabuko mwonso. Milongo biobe ibikatamu kadibi ya kuanwa. Mashindobe imoloke kadibi ya bine bine. Abi mulogo wa mizoro. Abi de mugulu. Lelo iyeni kato kuchinango. Lelo iyeni ukabila kukutumbisha tungo. Mwande yabe ikamoloke ya suko. Mizoro yonso ipe ya kukufungatiga. Pene pobyo bya pakupita. Namwene ne kifuko kijila na kampata kya mukitanda kya kipema kya kikalo kya leza kya momo amulu kya shitulwa. Bamwike ulu basamba bidibadi ne mpupo isamba ibidiba batamba mukifuko kijila na kampata mwa. Bavuele bitoka to bikelema ne kukelema. Bafuele nevikaya bya sahabu pabyadi byabo. Umo wafabomi bana wafaba mwike ulu banaba bisuku bisamba bibidi bya sahabu. Biyule bukala bale bwaleza wanyeke ne nyeke. Mukifuko kijila na kampata mwa mwayula muishi pamwanda wantumbo ya leza ne bukomo bwandi. Kekwadi pona sha umo wako keje kutuelamo kufika kane. Biapu ile byo bya bisuku bisamba bibidi byadi ne bamwike ulu basamba bibidiba. Kusokwelwa chapita ya 17. Na umvwene diwi dika tampe ditamba mukifuko kijila na kampata kedi ne na bamwike ulu basamba bibidiba amba. Endai mukamwangile panshi bisuku bisamba bibidi byabuka labale bwaleza. Vene pamwike ulu umba jinji waenda wa mwanga kisuku kiandipanshi. Bilonda bya mafina bisansa na kampata bya kuata bantu badi ne kiyukeno kia kinyema batota ne kishi wakyo. Mwike ulu wabu bidinandi wakamwangila kisuku kiandipa kalunga lui. Nako kaalamuka kabu wa mashi amuntu mufwe. Bitu byonso byumi byadi mukalunga lui nabyo byafwa. Mwike ulu wabu satunandi wa mwangila kisuku kiandi pangui ne pamasulo amema nao aalamuka kemashi. Na umvwene ye wa mwike ulu walubusa luapamema kane namba. Abe utiko ne watiko ujila. Wimolo ke bobe batibila na mino. Mwanda baiba ile baba andulue mo ne bafumiki. Nowe pano uwe wape kutuma mashi. Iki bafuanyinwe. Na umvwene kadi ne kisokelwa bitapua nakyo kya nenamba. Yabo tu, awe kije mukuleza okomo monso. Buchili wowe kwa bine bine kadi boloke. Benepa mwike ulu wabu na nandi wa mwangila kisuku kiandi pajuba. Na jo japelwe kusoka bantu mujilo wadi. Bantu batemene kukianga kikatampe. Keba tukeleza mwine lupusa luampu boya. Kadi nansha nabia keba ala mukilepo pamuchi mamba bamutumbije ntumbo ehe. Mwike ulu wabu tano nandi wa mwangila kisuku kiandi. Palupo na lwa kinyema bulopwe bwatyo bwaponenwa na fukutu. Bantu kebe sumekundi ni mwanda wabisansa. Keba tukeleza wa mulu pamwanda wabisansa bia ne pamwanda wabilonda bia. Ino keba ala mukilebo pamuchima kubilongwa byabo ehe. Mwike ulu wabu samba nandi wa mwangila kisuku kiandi palu iluka tampe lwa efalete. Mema alo auma mwanda wa kulongola dishi indaja kupitamo balofu eba tamba kutunduka. Vene panamwe ne muki akanwa kia mpumina, ne muki akinyema, ne muki ya mufumiki wabubela. Mwatamba bibanda bisatu bibi bibi na kampata bifwene biula. Ibibanda bibi bibi bilonga bingelengele. Kebienda kudibalopwe bonso bapa no panshi. Amba bibabungile pamo kuluwa mujoji adifu kudika takata jaleza wabukomo bonso. Talai bidi ya ongia wangivi. Iwakatopwe ye wa utengele. Ulamine nebifu alwa bianji kuchinamba wakenda mutaka keba mumone mutaka. Bibanda bya byaungu jije balopwe pakifuko kimo kitelwa muki ebelu diabu hala makedona. Mwike ulu wabu sambabu bidinanji wa mwangila kisuku kiandi muluvula. Ba umvuana diwi dika tampe mukifuko kijila na kampata ditamba kulupona kedi ne namba. Kivanongeka. Penepo kwa di mapenyi ne mawi ne mikungulo ne kuzakala kwanshi kukatampe. Kashi abantu bekala pano panshi ke kwa ikele kuzakala kwanshi kujinamino. Kunoku ikukatampe kutabuka. Kibundi kikatampe kia kia kalanganyi wapasatu. Bibundi vya ba miso ingi vya oneka. Leza wa mwesha kibundi kia Babilone malu ama katampe. Malu ama komo komo abuka labale wanji. Bisanga byonso vya pamema vya jimina. Nengulumine nayo ya jimina jime jime. Mabwe amvula makatampe ale mabulemi wapabuipi ne makilo makumiana apone na bantu. Bantu nabo keba tukeleza pa muanda wa kipubo kia mabwe amvula kia. Muanda kiaji kipubo kikatampe kia malwa. Kusokuelua, chapita ya dikumi nebu sambabubidi. Penepo kwa ile umo wakubo baba mwike ulu basambabidi, badi nebisu kubisambabibidi. Wangi tamba. Iya nkakulongo wale kumweshi wa maluwa kwa ndumba muka tampe. Ikibunji kikatakata kishikete famema mangi mangi. Balobo wapa nofanshi abefa anakula alananji kusekese. Kajinebe kele fanofanshi na abo. Abako lwe maluwa amvinye abusekese buwanji. Penepa kendika la mumu ya ujila. Mwike ulu wa waenda nami muntanda motubu tubu. Namo namo mwana mukaji ushikete pakinye makichila vya. Kiaji ne majina mavule vule amutonko wakutukaleza. Kiaji kadi ne mitwe isamba ibidi ne masengo dikumi. Mwana mukajiwa wadi muvu ikwe bichilakana ne bichilidila pia. Mujangi we na sahabu ne mawe abuleme ne malungo. Wadi ukwete kukubo kukwandi kito meno kian sahabu kiyule bia munyanji ne bibi bibi bionso. Bia kubuseke sebwandi. Pampala yandi padi pale mbwe dijina. Dianshintu luilo mifiame amba. Babilone mukatampe. Ina njabandumba. Ina vya mnyaji vya panopanshi. Namwene mwana mukajiwa. Mukolue mashi abapanduluemo. Ne mashi aboba bakokele Yesu. Fona mumwene najike ngana nekwana vinyinge. Mwike ulu wa une namba. Lelo kyo anyinyi ayikika pano kakulombola muendele bushintulu jibufibwe wa mwana mukashibwa nebo akinyema kimuselele kya mitwe isamba ibijine masengo jikumi kyo kya kinyema kyo wamone kya jikumi kala ino pano ke kikijivo kyumi kaji ke kisake kutamba mulupongo lwampi kwa mfulo kikone kelele hekele pano fanshi bwa wa mashina abo akubulwa kulembo wa mumukanda wa bumi. Ushilu ilu waka kupangu wako hapa nofantanda. Bakana vika tampe voba kama ona kinyema. Mwanda kiajikala kiumi. Inofano kekikijivo kiumi. Kaji kikekala kiumi monka. Pano kofangenyi nefakuna angula. Yoya mitwe isamba abiji. Ingulu isamba abiji pashikete mwana mukajiwa. Kaji ibalogo weba samba abiji. Batano kibafite kala. Wabu samba yeubi kelefa nou. Wabu samba ubiji ukeya kumeso. Paka fika ukeka lafo mkaka kitachika cheche. Kiyoki akinyema kiaji kiumi kala. Kaji keki kijifo kiumi. Na kiyo imulofwe wa muanda. Na jienka wa mubo oba samba ubiji. Kaji wenda kukoneka. Owa masengo jikumi. Owa monea. Ibalofwe jikumi. Inokeba vikele ubiji. Nashi bakabikala kaka kitachika cheche kansa imo yonka na kioki akinyema. Bajine mulangwe wabo umonka wa kukafa akinyema bukomo wabo ne lufusa lwabo. Bakatamba kana ka mukoko jivita ino ako kakeba ne Kenya mwanda ifu mwanja banfumu imulofwe jabalofwe. Kakeba ne Kenya nabanji bayikile batongwe banji banji babine bine. Mwike ulu wa une na kadimba. Mema omwene fashikete ndumba wa afunkila bantu ne bibumbo ne mizone njimi. Owa masengo jikumi omwenea akashikwa ndumba ne kinyema kine na akyo kikamushikwa. Bakamuyata byonso byaji nabyo ne kumufu ujijila bamushi ya mutaka. Kaji bakamuja muita nekumusokele la fututu na mujilo. Mwanda leza weba tunuine michima yabo kufikishia kiokia kiasaka. Bakulonga nkafa momba batule lupusa luabulokwe wabobonso ujikinyema nkane bika fikijina bine enwabia leza. Kajimwana mukaji omwenewa ikibunji katampe kivikajile balopwe bapa nopanshi. Kusokuelwa, chapita yadi kumine mwanda. Biobi apakupua, namwene muike ulu muku wabo walu pusa luka tampe utuka mulu. Tumbo yanji ya munyika panopanshi to, wanena jiwi jika tampemba. Yo, Babiloni mukatakata wabone, wabone, wala mukakekina no kiami banda, kinyeme no kiami ulu ya mibi yonso. Neki abioni bibi yonso bishikimwe. Mwanda watomeje mizo yonso yaba no batanda. Maru anvinye. Abuseke sebo anji. Abuseke sebo anji kuleteje apukala wale mwaleza. Bano huwe baba no panshi balongele nanji buseke se. Nebasunga baba no panshi nabo. Abapete jibwa. Abapete jibwa. Nabungi mungi. Wabi abuya bianji. Na umvwe ne kadidi widi kwa bomulumba. Banu bantu bami, lufuka imo, kuchi namba mwake kala nandi bubibu mo. Kemu fikilwa nenu nampupo, imulongwa ayi. Mwanda bubibu andi bubafika mulu, neza nandi wafulu kabilongwa abyandi. Mulonge inka mwa longele. Mulubu ile misu nsa ividi, pabia longele. Enka mukito meno, mwa dingile bakwabo. Nenu mudi ngile imo misu nsaibidi. Mususulei, kadimu mweshe imbalwa enka muendele bungi wantumbo, yabi abuya buya biandi, mwanda wadi unena mumuche mawandi amba. Shikete enka wa mulopo mwana mukaji. Kene mukaji akufupo, kadimu kikeka lapone madilo, ehe. Kionchika mufikijila mudifuko di modi onka. Kufo ya lufu, ne madilo, nekibu vokianzala. Kadu kasokeru lwa fututu na mudilo. Mwanda video mkuleza umuchu bila mambo imukomo. Balobwe baba nopashi bebe ne kulonga nanji musekese. Ne kuisa angajawo bene mubi abuya buya bianji. Bakajila ne kuyo yokota hapa mwanda wakimunjikia. Poba kamona jile ngaja mwishi wakyo jikanda mulu. Bakema nina kulampe kwene mwanda wakuchina kususuka kwakyo. Bakane na kajiamba. Yoo! Yo, imalwa ne malwa, abe kibunji kikata kata, abe Babiloni kibunji kikomo, Musa imoyo katu, ubabone jibwa. Basunga baba no banshi kebe kijila, bajimu kijilo kia chomwanda ke kujifo upo taka jibintu biyabo. Ya sabu nendalama, nemabwe abuleme, nemalungo. Nevisanji vya bukonge, nevichilakana, nevisanji vya suwa, nevichididida vya, nemiswelo yonso ya michi ya malanji, nevifungwa vya meno abanzofu, nevifungwa vyonso vya michi mileme na kampata, nevya mukuba, nevya kilonda, nevya mabwe abuleme, nendao, nempepo, nemalanji, nemile nebinunka biya, nemanyi nemalwa anfinye, nebukula busenene nengano, nebangombe nemikoko, netuvalwe nemakalo, nebafika nemyuya ya bantu. Kajikeba jila kibunji kiamba. Yo, bisaka muchi maobe biba kunyema, biba kunyeme na kulampe kuine, bya bupeta byonso. Nebi abuya wajangi. Yo, biwa kujimina, jimine. Kukikebi monepo diku wabo, nasha dimo. Vene baba nsunga baji basunga bilobi intu bafete jiwe na kimunji kino. Bakema nina kulampe, mwanda wakuchina kususuka kwakyo. Bakajila kione kuyo yokota. Keba ne namba. Yo, imalwa ne malwa. Yo, abe kibunji kikatampe, kivwele visandi vya bukonge, nevi chilakana, nevi chididila vya, kidiangi bwe diangi ne zavu. Ne mawe auleme, ne malungo maleme. Yo, kuzai moyo nkatu, kupeta buvule vule nengi, kuona kanyivwa. Kajiba kapitene bonso ba masuwa amema, nebe ndangamo, nebe ngijiba mu masuwa amema bonso. Nebo baba muenanga kaa kumingilo ya pamema. Nabo ba imanyina kulampe. Fakumo na mwishi wa kutema kwa kibunjikia. Keba jilamba. Lelo hii kibunjika jifwene kino kibunjiki katakata. Kebe tuta lufumbi pamitwe yabo. Banyingisha mawi keba yoyokotamba. Yo! Imalwa ne malwa. Abe kibunjiki katape kibafe tesha bonso. Bajine masuwa mema. Inokuza imoyo kakibashi mishavyoso. Abe junu, sangala vyo kibao na kanyibua. Nebano eba panduluemo, neba tumibua, neba fumikimene. Nenu sangalai, muandaleza walongela, molo kele, pae kichivila nenki, hamuanda wabionso, vyo kiemu longele. Benepo mwike ulu mukomo wa, waboya jiwe, jijika wa jiwe, jikatakata, ya kupela najo mukula. Kwa ilajo pakalunga lui kane namu. Mumu kailo babi nomen. Kibunji kikatampe kana minomu. Na mukumo bonso. Keka mwe kapo tiku wabo na shati mo. Kira kufu wanapo kati lui mbolo watu imba mono. Na sha kufuma kwa sese nepo anshiba. Na sha kufuma kwa mpungi. Kemu kata anuwa kwa kati tiku wabo sendwe. Na sha tu umo. Shiwa mwingi loka. Shiwa mwingi loka. Kaji, kema kumfuwa na mwofu, batu wa kukula. Na shaku muna mwokitoke ishiki ya lanku utema. Jiwi jia muso nganganyi, ne muso nguwa, keki kumfuwa na mwofu, jiku wa wuna shadi mwofu. Bansunga mwove, bo waji kia waka tampe panobashi. Wongu ule mizu yonso, ni maji ende olu. Kaji mwove, mwate inwe mashi. Mashi abafumiki, ne abapantunwele. Ne abonso tu, bata filwe panobashi. Kusokuelwa, shapita yadi kumine kitema. Bibe pakupita, na umfwene mulu kabu wajiwi dikatampe jakibu mbo kikatakata, kedi nenamba. Aleluya, kendela eleza. Mwanda nukwantilo ni mtu mbule mukomo vizalezo wetu. Kuchu mwanti iwa vizetine kajiboroke. Mwanda wati vila ndumba mukatakata, Dumba wawole jefa nafashi na usake sebuanji. Wamushoke jicha kinongo kia mashi. Kinongo kia mashi ya wengidiba aleza wa haifa ile. Kajiba nena mongkamba. Aleluya! Zendela ileza. Mwanda muishi wakususuka kwanji. Katanda nyeke, nyeke. Benefa bakulumpe makumi abidi nebana nebo mibana baponena mapala panshi keba totaleza ushikete palupo namba. Amena! Aleluya! Benefa jiwi jalubukile mulupo na keji ne namba. Tendela ileza wetu. Bano bengidi bandi bonso. Nebano bamuleme kele baka tampe nebajete bene. Na hivu enekaji kabu wajiwi ya kibumbo kikatampe. Nebua kututa kwa mema mavule. Nebua mikungulo mikata ya mvula keba nenamba. Aleluya! Tendela ilesa! Mwanda! Mshie mkulu! Yesa! Rabu kolo monso! Kwa mikala! Tusabane leya itekulu edero anga kampata. Tungu umije tumbo. Mwanda kutumlele wakana kamukoko mwafika. Nemuka jandu ilongo duwele kada. Wape mwanda awale kisanzike ya mukonge kutoka. Mukonge kutoka to. Mukeleme ne kukeleme. Mukonge kutoka bwa. Bufunkila bilongwa bioloke. Biaba panduluemo. Penepo mwike ulu wa wanenamba. Lembamba. Iba katokwe boba betuwe kumasobo abutunda ile wakana kamukoko. Kaji wanenamba. Inoi yomianda mine yaleza. Nami na mufuka chila kumaulu wa ndimba mutote inoaye wapelamba. Leka, kokila ungai nakyo. Mwanda nami ne mwingidi famo kabo ave lewa bana benu basapula busabudi bwa Yesu. Tota kaleza. Mwanda Yesu ekyo kishinte kine kiabifumikile bafumiki. Pakufuwa nabia na mwene julu jashituka. Na mbantale, na mwona kabalwe kato kato, ne wadi utenta minepo, diji na diandi, ikala mukapo, kadi iwabine bine. Kadi kuchiba mambo kwandi, ne kutambanga na divita kwandi ikolo kemonka. Meso wandi adi kabwa alubi mbilu wa mudilo. Ufwele kumutwe wandi bilu kwa bifule. Wadi nediji na dile mbwe jampiku wa kuyuki wana muntu posonka ye mwine. Wadi uvwele mungu kumba mutumpe mumashi. Diji na diandi ikine nwa kialeza. Bibu mbo bia mfita bia mulu bia adi bimulonda patu balwe tutoka too. Bavwele nabo monka bisandi bia bukonge. Bonka bonka butoka too nekiko mpika. Mukanwa mwandi mwadi mumuta mbile kipete kilampe kia kuta panacho mizo ya panopanshi. Ukei kumba na mukombo wa kilonda. Kaji ukeba chimpa na buka labale ne bukomo waleza wa bukomo bonso. Enka na buwa uchimpa bipa biamfinye mukipondelo. Kumuku kumba wandi ne paditanga tanga jandi padi pale mbwe diji namba. Mulofwe wabalofwe, fumu anjia bafumu. Na mwene kadi mwike ulu umo wimene kujuba, unena bionyi bionso biadi bipapa mulu neji widika tampemba. Iyai mungu ile kumasa wa makata aleza. Mujie mwite wabalofwe, ne wabamuja vita wakatape, ne wabakomo komo, ne watu walue, ne wago wabeni watenta minebo, ne mwite wabatu bonso, wabana wabo, ne babika, ne wabakata ne bachebene fene panamu ene kinyema ne balopwe bapa nopanshi ne ba mavita babo bongu ile pamo kutamba divita ye wawadi utenta mine paka balwe ne ba mvita banjibene ino kinyema kia kia kuatwa kaji ne mufumiki wabubela nanji wa kuatwa ye wawadi ulonga bingelengele mukifuko kiakyo biao ngwele navyo boba batambuile kiyukeno kia kinyama badi batota nekishi wakyo. Kinyema kia ne mufumiki wabubelawa. Bonso bubidi baele lue bomi mudiji badi ya mudilo mudinesufule. Bakuwa bonabo batapilue na kipete kiadi kitambile mukanwa mwaye wa wadi ushikete paka balue. Bioni bionso biai kuite muinta wangitu yabo. Kusokuelwa, shapita ya makumi abidi. Fene pakadi, na mwene mwike ulu umo utuka mulu, wadi ukuete lufungulo lwa kulupo ongo lwa mpiku anfulo, nemu yololo muka tampe mujika sadiandi. Waiya wakwa tampumina, nyoka wakala kala iya yengongo jani. Satana, wamuku tamiaka kanunu, wamuela mulupo ongo lwa mpiku anfulo, washitako kadi watulapo ne kiyukeno kuchinamba wa Kongo la monka mizo poson kamya kakanunu ipwe bidi pakupwayo ukakutululu abidi kakitatika cheche namwene kadi nebipona nebo babadi bashike tepo bapelwe lupusa lwa kuchibila bantu mambo namwene kadi ne miu ya yabo ba baketelwe mitwe pamwanda wa kusapula Yesu ne pamwanda wa mwanda wa leza. Ne yabo bakeba to telepo kinyema nenkishi wakyo mwine. Na shaku tambula kiyukeno kiandi pamapala abo ne pa kikasala pene. Nabo basangulwa babikala na kidishi tumia kakanunu. Ino bafu baku abo, abo kiba sangu kilevu. Posonka nebi abu ili yoi ya miaka kanunu. Nunolu, nono sangu kilo, nubajeji. Bakatoku, bajila. Ibu baba kasanguka kwa sangukilo luba jeji. Lufu luabije, kelo keka lafo na lufusa kutiyawu. Bakekala babito baleza ne bakirishitu. Bakabi kala nandi miaka kanunuya. Miaka kanunuya po ikafua satana kwa kutululua mkifungomo. Ukenda, ukongola mizo yonso kufika kane kumafinko ana abano banshi ke gonga ne magonga kadi ambaye babunge kulwa David bungi bwabo budi kawa musenga wa ukalunga luwe basamba kenye pano panshi ponso baiya kuchokoloka kitulo kya bantu lwemo ne kibundi kisanshi bona leze ino nashi mudilo watu kile mudu we basoka fututu satana we bongwele wanandi walelo mudiji bati ya mudilo mudine sufuli momo jine kinyema ne mufumiki wa bubela bakasusuka mo mwinya ne bufuku nyeke ne nyeke namwe ne kadilupona lutoka to yewa wadi ushike etepo julu ne ntanda bya nyema mpala yanji bya jimini na byonso jime jime pene panamo na bafu bakatampe ne bacheche bemene kulupona lwa mikanda ya putulwa ne mukanda mukwabo nao wafutulwa iyao wabumi bafu bachibilwe mambo kamwendele bilongwa byabo byo balongele mwendele byo bya byadibile mbwe mu mikandaya kalungalui kalupula bafu badimu lufu ne kalunga nyembo nabyo bya lupula bafu badimu bene pa bantu bonsoba bachibilwa mambo mwendele bilongwa byabo byo balongele wabyandi wabyandi lufu ne kalunga nyembo bya elelwe mukalunga kamudilo lunolu lo lufu lwabije ne yese tu katenwe podiji na diandi mumukanda wabumi nanji waelelwe mudiji baja mudilo kusokwelwa chapita ya makumi abidi ne kamo namwe ne kadi julu dipya ne ntanda impya mwanda julu diba jinji ne ntanda imba jinji kebipite kala kadi ne kalunga lui kene kikaki dikopo namwene ne kibundi kijila kya Yerusalema mupya kituka mulu kwaleza kilongololwe kawa mwana mukaji musongwe wilongolola kwenda kwa mulume wandi na umvwene diwi dikatampe ditamba mulupo namba dalai kitanda kya kihema kya kikalo kya leza kikiri mubantu ukekala nabo nabo bakekala bantu bandi aye nabi ukekala nabo keleza wabo ukeba mambula ipolo yonso mumeso abo lufu kwenu kwenka na kobo moka karike ukala bo na sha tumba dilo meni na sha muyo wa na sha bisansa mwanda bintu biba jinji biba bichidila penepo ye wa wadi ushike tepa lupo na wanenamba talai yopa ngulula bionso ke bivya kadi wanenamba lembabyo mwanda bine nwabino ibya bine bine Ifanyinwe kukuluvilwa Wanena kajimba Kiba longeka Ami unone alefa ne omega Nengalu ilo nefulo Yewa ujine kiumwa Kamupwa kutoma bitufu Kunsulu ya mema abumi Yewa une Kenya Ukata ambulavyo Kajinkeka langaleza wanji Nandu keka la wami mwana Inuboba Ba moyo moyo bakakankalwa ne bakumulwa kuitabisha ne boso balonga bya munyanji ne bangi bayangani ne babusekese ne bamajente ne batota bankishi ne bambe fayi boso bakapewa kifuko kyabo mujiji bajya mujiro mujisufule lunolu lolufu lwabubiji Penepo umo wabo baba mwike ulu basamba bibidi badi bakwete bisuku bisamba bibidi mwadi muyule mpupo isamba ibidi ya mfulo waiya kunsapu ilamba Tua yanka kulombo ole mutunda ile mukashakana kamukoko Ukalatukishima kendi mumu ya ujila nandi waenda nami pansongo ya lulu lukata lula lula wanda ija kibundi kijila Yerusalema utuka mulu kwa leza Yadi nentumbo ya leza ikelema kabwadiwe jabuleme mpata. Bwadiwe dia yasepe. Dimwe kabukila nebukila kabwadiwe dia kidishitale. Kibundi kia kiadi kijoko lokuwe na lubu mbulu ansakuwa luka takatalulampe. Kiadi nebive lo di kumine bibiji. Kadi pabive lopa padi pemene ba mwike ulu. Umo pakive lo, umo pakive lo. Bonso pa modi kumine babidi. Pabibe lopa, paati paso nekwe majina abisaka di kumine bibidi biyabana ba isa lela. Kiadi nebibe lo bisatu bisatu, kumitamba yonso kutunduka bisatu, kushika bisatu, kungala bisatu, ne kunshinako bisatu. Lubumbu lwansakualwa lwadi lushimikwe pa mikuku ya mabwe di kumine ibidi. Pale mbwe majina di kumine abidi abatumibwa di kumine babidi bakana kamukoko. Mwike ulu wadi wisamba na miwa wadi ne kipimo kya dibungu jansahabu kya kupima nakyo kibundikya ne bibelo byakyo ne lubumbu lwakyo lwine. Kibundikya kyadi ne bula bumo bonka momu ne momu. Wapimakyo na dibungudya kyadi ne bula bwa makilometele tununu tubidi ne tutwa tubidi umbula. Ne tununu tubidi ne tutwa tubidi umbunkimbwa. Kadi ne tununu tubidi ne tutwa tubidi umbui mwa bwakyo. Bula bonso tu kapamo. Kadi wapima ne lubumbula nswakwa nalo lwadi ne kimano kya metele makumi asamba abidi ne abidi kamupiminanga bantu. Momu afimi inene mwike uluwa. Lubumbulu alwadi luba kwe na mawe aya sepe. Kibundi nakyo kiadi kiuba kwe na sahabu yonka yonka ikelema kawadi kalashi. Kialuilo kialubumbu lwa kibundi kia kiadi kijangi iwe na miswelo yonso ya mawe abuleme. Mukukuumba shinshi wa kialuilo wadi wa mawe aya sepe. Wabubidi wa asafile. Wabusatu wa akalasedwane. Wabuna wa emelode. Wabutano wa saladonikise. Wabusamba wa saladwane. Wabusamba bubidi wa kidisodite. Wamwanda wa bedile. Wakitema wa topaze. Wadikumi wa kidisopalase. Wadikumi ne umo wa yasente. Wadikumi ne bubidi wa ametishite. Bibelo dikumi ne bibidi bia na vyo biadi bia malungo maleme dikumi ne abidi. Kibelo ne kibelo kiadi kilongwe na dilungo dimo. Mukenza wakyo mukatampe wadi wansahabu yonka yonka imwe kabukila nebukila kawadi kalashi. Mukibundi mwa kya mwene mopo njibo ya leza ehem. Mwanda vidye mukululeza wabuko mobonso nekana kamukoko yenjibo ijila yakyo. Kibundi kya kekia dipone kyo kisakila juba na nsha kweji. Kwikitokeja ehem. Mwanda ntumbo ya leza ikitokeja kala. Kana kamukoko nako ye lampi wakyo. Mizo ya panopantanda ikananga mukitokeji kyakyo. Balofwe bapa nopanshi nabo bakeya kwikitumbisha ntumbo. Bibele byakyo bikekala pululu nyeke mwanda kemukekala po bufuku mukyo kya kibundi. Mizo ike kilemeka ne kwikitumbisha. Kemukatuela po kya bubi. Nansha ulonga bya munyanji. Nansha ube pabubela ehe. Ino mukekala kaboba balembwe mashina abo mumukanda wabumi wakana kamukoko. Kusokwelwa chapita ya makumi abidi ne ibidi. Penepa wandaisha kadi mulungu wa mema abumi wengenya pamo wadiwe jaki digitale. Wadi ulupuka mulupona lwaleza nekana kamukoko. Luilwa lwadi luika umbukata mwamukenza wakimundikia. Kumutamba ne mutamba wa luilwa wadi kukunue michi ya muchi wabumi. Ipa vipa misusa di kumine ibidi kumwaka. Mususa umo kukweji kukweji. Mani ao iya kunda pamizo. Kemukeka lapo kifingwe mafingo ehe. Lupona lwaleza ne kana kamukoko lukeka la mukibundikia. Bengi divandi baka mutota. Baka monampala yandi kadi baka lembwa dijina diandi pa mapala abo. Kemukeka lapo bufuku. Kekudipo ne kyoba kasa kila mwoki tokeji kya kimuni na nsha mwinya wajuba. Mwanda vijie mukululeza ukeba munyikila. Nabo bakabi kala nyeke ne nyeke. Mwike uluwa waune na kadimba. Nyanda inoi iyabine bine ifuanyinwe kukulupilwa. Mwanda vijie mukulu leza wa miuya ya bafumiki. Watu mine mwike ulu wanji kulombola bengi jibanji. Gyobi ya bisaka kufika panu panu. Talai, yaongi ya bukidi bukidi. Iwakatokwe yewa umi njine mubine inuwa bifumikwe mukanda uno. Iyami Yohano wa umvuene ne kumo na bintu binobi. Ponapu ile kuibi umvuana ne kuibi mona. Na minafu kata kumaulu amwike ulu waji unombola biowa amba mutote. Inoaye wapelamba. Leka kwa kilongana ankyo. Amine mwingi chinka wawewa ne wabana benu. Bafumiki ne boba bonso bominyine mubinenwa ya mukanda uno. Abe tota nkale zakete. Bakufu anabia waune na kadimba. Kwa kifiai binenwa bifumikwe mumukanda uno. Wanda kitachiki bafwene. Mukitachikia yewa mukondame ukekala kamu bukondame. Yewa mubi mubi nanji ukekala kamu bi mubi. Moloke nanji ukekala kamu mboloke. Yewa ujila nanji ukekala ka ujila. Fumwetu Yesu amba. Talai, yaongi ya bukidi bukidi, ni mpalo ya mimpaidile, ya kupala muntu ne muntu mwendele bia alongele. Ami uno, ne alefa, ne omega, ne umba jinji, ne wanfuro. Nengalu ilo kadi, ne shiko. Iba katokwe boba, bakenda vivu aluwa bia bomba, bamone lukusa, wakutuwe na pabibelo, bia kibunjikia. Nelu wakudia kubipa ya muchi wabumi. Inopanja pakimunjikia badiba longa ya munyanji. Neba majende, neba busekese, neba nkipayanganyi, neba tota bankishi, nebonso basenso kubepa, neba longa ya bubela. Ami Yesu, natu memuike ulu wami, kuimu safuila bintu binobi, mubifu ilo. Amine mutombo, mutombo shibukile kudindapida. Kadi ngiri mutumbwe wa lubanga. Muya ushilane muso mwana wane namba. Iya. Yewa wifu anenaji anenemba. Iya. Yewa utine kiumwa eye. Yewa usaka nanji ayate mema abumi buntu bituku. Ami Yohano. Nane na bonso bevuana miande ya wufu miki wa mukanda unomba. Shimuntu abwanyeko. Leza nandi ukamuwanyako mpupo ile mbelwe mumukanda uno. Kadishi muntu ataluleko binenua bimo biabufu miki wa mukanda uno. Leza nandi ukamutaluila kitungo kiandi kia kumuchi wabumi. Nekia mukibundi kijila bile mbwe mumukanda uno. Yewa unena binobi wane namba. Yamotu yaongia bukidi bukidi. Enkana ankyo, iya mfumu wetu Yesu. Buntu wa mfumu wetu Yesu, buikale nebanwe bonso. Ami Yohano.